لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله يقول الله تعالى في محكم كتابه التنزيل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه مزان وإسلام نوسيني فمجنا كوسيانا وسيانا كمتا الله سبحانه وتعالى لو إن شاء الله خطبيتو tutazungumzia kuhusu fadhila ya masahaba na sababu ya kuzungumzia fadhila ya masahaba ni kuonesha utukufu wao na kuonesha ubaya mkubwa kwa wale wanaowakosoa masahaba na kuwazungumzia kwa ubaya. Kwanza kabisa, sahaba ni nani? Sahaba ni yeyote ambaye zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwepo na akawahi kukutana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisha akamwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na akafa akiwa yeye ni Muislamu. Kwa hivyo huyo ndiye sahaba ambaye tunamzungumzia. Allah Subhanahu wa Ta'ala ukisoma Qur'an aya nyingi sana amezungumzia kuhusu fadhila za masahaba. Na sisi tutagusia tu baadhi ya aya hizo kwa kuonesha lengo ambalo tumekusudia kulizungumzia. Ukisoma aya ya 100 Suratu Tauba Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wasabiquna alawwalun na wale waliotangulia wakawa wa mwanzo katika Uislamu wakaslimu miongoni mwa muhajirin wale waliokuwa wazaliwa wa Makka kisha wakahama kwenda Madina walmuhajirun min almuhajirina kati ya wale ambao walikuwa ni wazaliwa Makka kisha kahama wakaenda Madina wal ansar na wale ambao walikuwa ni wazaliwa wa Madina na wakampokea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema radiyallahu anhum, wote hao Allah amewapa radhi zake akaridhika nao wa radhu anhu na pia wote hao wakawa ni wenye kuridhika na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaandalia. Allah anasema wa a'adda lahum jannatin tajri, na Allah masahaba hao wote wa Makka na hata wa Madina amewaandalia jannatin, mabustani, yani pepo ambayo tajri tahta hal anharu, hupita mbele yake mito, khalidina fiha, watakaa humo peponi milele kwa milele daima na milele. Dhalika alfawzu alazim, Allah anasema huko ndio kufaulu kuliko kukubwa zaidi. Aya hii ni aya ambayo imetaja mambo mawili muhimu sana. Jambo la kwanza inazungumzia kuhusu Allah Subhanahu wa Ta'ala kuahidi masahaba pepo. Kisha aya hii pia yazungumzia kwa kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaridhia masahaba. Na hii ni moja kati ya aya ambazo zatufanya sisi Ahli Sunna wal Jamaa wanapotajwa masahaba tuseme radhiallahu anhum. Kwa ushahidi wa aya hii Allah mwenyewe amethibitisha kuwa ameridhika na hao, kwa sisi pia tunaomba Allah awe ni radhi nao na azidi kuwaridhia. Na ukisoma pia aya ya 18 kwenye suratul Fathi, Allah anasema hivyo hivyo. Allah anasema laqad radiyallahu 'anil mu'minina. Allah kwa hakika ameridhika na wale waumini ambao ni masahaba, kwa sababu zama hizo za mtume ilikuwa yeyote ambaye ni muumini basi anaitwa sahaba akiwa amekutana na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asa Allah anasema kuwa ameridhika na wale masahaba ambao walimpa bei ya mtume katika Hudaybiyah, bei ya Ridwan. Na aya nyingine ukisoma pia suratul Fathi aya ya 29, Allah anasema Muhammadur Rasulullah. Anaanza kusema kwa kuwa Muhammad ni mtume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladhina ma'ahu, na wale waliokuwa pamoja na yeye kwa Uislamu zama hizo ambao ni maswahaba. Rahama'u bainahum, walikuwa miongoni mwa sifa zao ni kuwa wanahurumiana kati yao. Wanahurumiana kati yao. Kwa hivyo Allah akasema kuwa ashidda'u 'ala kufar, au walikuwa ni wakali zaidi kwa makafiri, kisha rahama'u bainahum, kati yao wanahurumiana. Mwisho aya Allah anasema wa'adallahu alladhina amanu, Allah amewahidi hao masahaba ambao waamini, waamilu salihat, na wakafanya mema, minhum maghfiratan wa ajran azima, msamaha na malipo makubwa zaidi. Kwa tunaposema kuwa tunaanza kuzungumzia aya ambazo zaeleza kuhusu fadhila za masahaba, vipi Allah ameridhika na hao na Allah kawaahidi pepo na msamaha na malipo makubwa zaidi, na hata akawasifu kwa kusema kuwa Uislamu na imani waliokuwa nayo ndo ila imani ya sawa. Allah akasema fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, wale wasiokuwa masahaba Allah anasema kuwa ikiwa wataamini kama walivyoamini masahaba, faqad ihtadaw, watakuwa wameongoka, kumaanisha kuwa imani yao masahaba ndio imani ambayo Allah anaitambua kuwa ni imani ya uongofu. Asahau masahaba, ndugu zangu Waislamu, baada ya Allah kuwazungumzia hivi kwa kuwasifu na kwa uzuri na kwa ahadi nzuri alizoahidi ikiwemo maghfira, isitoshe pia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia amewazungumzia kwa uzuri sana tunaposoma hadithi za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hii ni kumaanisha kuwa itakuwa ni kosa kubwa zaidi kwa yeyote kati ya Uislamu asikubaliane na Allah kwa kuwasifu masahaba na kuwazungumzia kwa wema na kuwachukulia kuwa ni viumbe ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaahidi mazuri ikiwemo pepo na msamaha na malipo makubwa zaidi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akizungumzia kuhusu masahaba kwa hadithi iliyopokewa na Bukhari na Muslim, an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni, mtume anasema kwa umma huu, umma wake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watu ambao wana fadhila kubwa zaidi na ni bora zaidi kuliko watu wengine wote, mtume anasema qarni, ni wale walioishi na mimi kwa karne yangu ambao ni masahaba hao. Thumma alladhina lunahum, kisha wanaowafuatia ni wale matabi'in, walioishi kwenye karne ya matabi'in. Thumma alladhina lunahum, kisha wale atba'u tabi'in. Hadithi sahihi kabisa yapatikana kwenye vitabu vingi vya hadithi za Kiislamu ikiwemo Bukhari na Muslim. Hadithi nyingine mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, na ni hadithi iliyopokewa na Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema Allahu Allahu fi ashabi, Allahu Allahu fi ashabi, la ta'khudhuhum gharadan ba'di faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum wa man abghadhahum fabibughdhi abghadhahum wa man adhahum faqad adhani wa man adhani faqad adha Allah tabaraka wa ta'ala wa man adha Allah fayushaku ay ya'khudhahu rawahu Ahmad wa Tirmidhi wa sahahahu al-Sheikh al-Albani. Haifi nuzangu Islamu, mtume anasema kuambia umma wake na hasa hasa wale wasiokuwa masahaba, mtume anasema ya kuwa Allah Allah fi ashabi. Ani nausieni muwe na muishi kwa uzuri na kujua haki za masahaba na mumti Allah mnapo wazungumzia masahaba. Ani itakullaha fihim watakullaha fi haki sahaba. Ani kuwa mcheni Allah kuwa husu masahaba mnapo wazungumzia, basi mwazumzie mkiwa mnamuogopa Allah, kwa kuwa kama vile Allah aliwazumzia kwa wema, pia nyinyi mwazumzie kwa wema. Kisha mtume akasema ya kuwa la ta'khudhuhum, msiwafanye maswahaba gharadhan baadi, ya kuwa ndio kama lengo lenyu la kuwa mnawashambulia na mnawasema kwa ubaya, kuwatusi na kuwafanyia kila maudhi. Kwani mtume anasema faman ahabbahum, yeyote atakaye wapenda maswahaba, fabihubbi ahabbahum, basi ni kwa ajili ya kuwa ananipenda ndio akawapenda. Kumaanisha kuwa ikiwa mpenda mtume, mtume anasema basi wewe pia wapende maswahaba wake. Waman abghadhahum, na yeyote atakaye wachukia maswahaba, fabibughdhi abghadhahum, basi ni kwa ajili ya kuwa ananichukia mimi ndio akawachukia maswahaba. Kwa vina maana yeyote anayechukia mtume, matokeo itakuwa ni kuonekana kwa kuwa anawachukia maswahaba, hata kama hatasema wazi kwa kuwa anamchukia mtume, basi kuchukia kwake maswahaba ni dalili ya kumchukia mtume. Mtume anasema wa man adhahum faqad adhani, yeyote atakayewaudhi maswahaba basi ameniudhi mimi. Wa man adhani, na atakayeniudhi mimi faqad adha Allah, atakuwa amemudhi Allah tabaraka wa taala. Kisha mtume anasema man adha Allah, na atakayemudhi Allah fayushaku ay yaakhudhahu, basi yakaribia na ni haraka zaidi kuwa Allah mtu kama huyo atamwadhibu, hatumwacha. Kwa mzangu Uislamu, hizi zote ni hadithi ambazo ni sahihi zinazoonesha kuhusu vipi atakiwa sisi Waislamu tuwapende maswahaba na kuwachukulia kuwa ndio wanadamu ambao ni bora zaidi katika umma mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kisha tuwapende na tusiwaongee kwa ubaya kabisa, na pia tusiwachukie, bali tuwapende kabisa bila kufanya chochote ambacho ni maudhi kwa husu maswahaba. Hizi ni hadithi ambazo nimezichagua ni chache tu kuhusu fadhilao. Lakini pia kuna hadithi mtume anasema ya kuwa an-nujumu amanatun lisama, manake nyota ndio walinzi wa mbinguni. Fa idha dhahabat an-nujum atat as-sama ma tu'ad, manake mbinguni basi mbingu itafikiwa na jambo la hatari ambalo laahidiwa. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuzaliwa, ilikuwa mashetani wakienda mbinguni na wakisikiza yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaambia malaika, kisha wanateremka kuja kuambia wale waganga na wachawi. Lakini tu baada ya mtume kuzaliwa, ikawa saa tayari karibu kutumilizwa, ikawa saa ni marufuku wale nyota zikapewa kazi ambayo ni kuwa shetani akaribia pale, basi zimpige huyo shetani. Basi ikawa hizo nyota, Allah anasema kuwa, mtume anasema kuwa ni walinzi wa mbingu. Pia mtume anasema wa ana amanatun li ashabi, ya kuwa yeye mtume pia ni kinga kwa masahaba wake, kwa kuwa faidha dhahabtu ata ashabi mayuadun, masahaba wangu watafikiwa na yale ambayo ani si mazuri ambayo anaidiwa. Na hapa mtume alikuwa anazumzia kuhusu ya kuwa yeye alipokuwepo, basi hakuna fitna yote na shubha yote ambayo ilikuwa inaweza ikatokea isipokuwa yeye anapambana nayo, kama alivyosema kwa hadithi nyingine kuambia maswahaba alipokuwa anazumzia dajjal, akasema ikiwa dajjal atatokea na mimi niko na nyinyi, basi mimi nitapambana na yeye, nyinyi hata msijali. Lakini ikiwa atatokea dajjal na mimi nishakufa, basi kila mtu ajitetee kivyake, na miongoni mwa kitakachomsaidia ni kusoma aya za mwanzo mwanzo ama za mwisho mwisho za suratu Kahf. Kisha mtume anasema wa ashabi amanatun li ummati, maswahaba wangu ni walinzi wa umma yangu. Fa idha dhahabati ashabi atat ummati ma yuadun, manake ikiwa maswahaba ataondoka, nikawa sasa tena wambakia wachache ama la sivyo hawapo kabisa, basi umma wangu watafikiwa na mambo ambayo si mazuri wanayoahidiwa. Na hapa mtume anazungumzia kuhusu mgawanyiko na fitna iliyotokea, na hasa hasa baada ya maswahaba kupungua na ikawa sana wachache sana, kuanzia fitna ya Uthman kuendelea mpaka fitna ya Ali na kuendelea kabisa baadaye. Kwa jumla ndugu zangu Waislamu, mtume alipowazungumzia maswahaba aliwasifu sana, lakini hakutosheka hivyo, bali pia akaanza kuzungumza kwa upande wa pili, uonya kabisa yeyote asimzungumzie sahaba yeyote kwa ubaya. Hadithi iliyopokewa na Bukhari na Muslim, an Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, mtume anasema, la tasubbu ashabi, msiwatusi na kuwatukana maswahaba wangu. La tasubbu ashabi, mtume akarejelea mara mbili, msiwatukane maswahaba wangu. Fawalladhi nafsi biyadihi, na hapa na yule nafsi yangu iko mikononi mwake, lau anna hadakum, lau kama mmoja wenyu, anfaqa, atatoa sadaka au zaka, mithla uhudin dhahaban, mfano wa mlima Uhud, ikawa ni dhahabu yote akatoa ni sadaka, mtume anasema, ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu, angeweza kupata fadhila ambazo sahaba atapata kwa kutoa dhahabu iliyojaa mikono yake miwili ama hata mkono mmoja. Kumaanisha kuwa sahaba kile kidogo ambacho yeye wadhania kuwa amekifanya, hata ukifanya kikubwa vipi, hauwezi kufikia fadhila ya kile alichokifanya. Licha ya kuwa maswahaba hawakufanya madogo, walifanya makubwa zaidi na ni mengi zaidi ambayo sisi hatujafikia kuyafanya mambo kama hayo. Lakini licha ya hivyo, hata kama utaona kwa kuna sahaba alifanya jambo dogo zaidi, basi lako ambalo waona kuwa ni kubwa hauwezi kabisa kulifananisha na lile la sahaba. Mtume anasema hivyo. Na hii hadithi mtume alizungumza sababu yake ni kwa kuwa kulitokea tofauti kati ya Abdurrahman ibn Auf na Khalid ibn Walid. Abdurrahman ibn Auf yeye alislimu na alikuwa ni miongoni mwa masahaba waliokuwa mwanzo mwanzo wa kuslimu. Khalid ibn Walid yeye alislimu lakini baada ya sulhu Hudaybia. Hasa mtume akasema baada ya tofauti hiyo kutokea, na ilipelekea mpaka Khalid akamsema kwa ubaya Abdurrahman ibn Auf. Mtume sasa kwa kule kumuonya Khalid akamwambia kuwa la tasubbu ashabi, Khalid koma kabisa kuwasema maswahaba wangu kwa ubaya. Licha kwa yeye ni sahaba, lakini kwa kuwa huyu ambaye ni Abdurrahman ibn Auf anamzidi Khalid kwa fadhila. Fadhila ipi? Kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alipowazungumzia masahaba aliwagawanya kwa makundi, kwa kuwa kuna wale masahaba ambao wana fadhila kubwa zaidi na ni wale walioslimu mwanzo mwanzo. Akasema wasabiquna alawwaluna minal muhajirina. Sasa huyu Abdurrahman ibn Auf alikuwa ni miongoni mwa wale asabiquna alawwalun. Lakini pia Allah hakuwasahau kina Khalid ambao walislimu baadaye. Akasema walladhina tabauhum biihsani, na hata wale masahaba ambao waliwafuata kwa kuslimu, wale waliwatangulia kuslimu wa mwanzo mwanzo, wote hao Allah aliridhika nao. Sasa licha kuwa Khalid ni sahaba, tena si sahaba tu, bali ni sahaba aliyetoa mchango mkubwa zaidi kwa Uislamu, kwa kupigania Uislamu na kuongoza vita vingi zaidi vya kueneza Uislamu, lakini hivyo hivyo huyu Abdurrahman ibn Auf anamzidi kwa kuwa amemtangulia kuslimu mwanzo. Mtume anamwambia Khalid, usimtusi sahaba wala kumzungumza ubaya kwa huyu sahaba, licha kwa sababu zako, lakini anakuzidi kwa fadhila. Sasa Mola Mwana anasema ikiwa Khalid ni sahaba na huyu ni sahaba mwenzake, lakini kwa kuwa anamzidi kwa fadhila, basi mtume anamuonya asimzungumze kwa ubaya. Itakuwaje sisi na mwingine ambaye si sahaba, kwa kuwa hawezi akafananishwa hata kwa karibu na sahaba, kisha mseme kwa ubaya sahaba? Tena si Abdurrahman ibn Auf ambaye tunajua kuwa ni katika wale wa mwanzo mwanzo kuslimu, ndio sababu akapata fadhila hiyo, bali akamsema sahaba ama waseme sahaba ambao wamemzidi Abdurrahman ibn Auf kwa fadhila, kama Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, Umar bin Khattab radiyallahu anhu, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, ambao sisi ahli sunna aljamaa tunaamini ya kuwa maswahaba wote wa mwanzo kabisa kwa fadhila ni Abubakar, kisha wa pili ni Umar, na kisha wa tatu ni Uthman, na wa nne ni Ali, kisha baadaye sasa ni wale kumi waliobashiriwa pepo akiwemo huyu Abdurrahman ibn Auf. Sasa kwa Mashia, ukiwauliza kuwa katika Uislamu na masahaba nani mwovu zaidi wa mwanzo kabisa, wanasema ni Abubakar. Tena hawasemi kwa jina Abubakar. Mashia wanamuita Abubakar kuwa ni Jibti. Jibti ani ni yote ambaye anaabudiwa kinyume na Allah. Ani wanachukulia kana kwamba Abubakar masahaba walikuwa kimwabudu. Ile toa ambayo walimpa masahaba baada ya kuchaguliwa kuwa ni kiongozi, wale Mashia wanatafsiri kuwa ile si toa, ile ni ibada walikuwa kimwabudu. Na Omar naye wanamuita Tawagut. Tawagut huwa at-taghi wal-mutaaddi fi tughyan. Ani yule ambaye ni mwovu na amepindukia kwa uovu. Ama maana yake nyingine ni kuwa huwa rasu kulli dhalal. Ni yule ambaye ni kiongozi wa upotofu. Hasa wanamuita Omar ya kuwa yeye at-taghut. Kisha Uthman naye ambaye tunajua fadhila zake nyingi, na inshallah atakuja kuzungumzia mambo hayo, leo si mada yake ya kuzungumzia moja baada mwingine. Uthman huwa anamuita kuu ni Yahudi. Uthman hata si Muislamu kabisa, huu ni Myahudi kabisa, alikuwa anaishi na mtume. Lakini ni mtu ambaye alikuwa hata si Muislamu, kwa sababu Myahudi tunaposema katika Uislamu Myahudi, huwa tunamaanisha kuwa mtu ambaye dini yake ni Uyahudi. Sasa ndugu zangu Uislamu, hapa ndo lazima uzingatie makini sana watu ambao mtume anawazungumzia kwa wema na aliishi nao kwa wema, na hata akawabashiria pepo kabla ya kufa kwake. Na kile baada ya kufa kwake mtume, ukisoma historia yao walipigania Uislamu mpaka tufikia kupitia hao. Kisha watu waje wazungumzie kwa njia hiyo kwa kuwatusi. Mashia miongoni mwa ibada zao ni kuwalaani hawa maswahaba na wengine wengi, bali wanadua kabisa. Ukisoma hata vitabu vya imamu wao ambaye ni Khomeini, anadua kabisa, ametunga dua ambazo huwa wakiomba basi wanaziomba dua hizo kwa kuwalaani maswahaba na kuwaita kuwa hawa ni masanamu, hata si wanadamu, ni masanamu, sawa na yale masanamu ambayo ilikuwa kiabudiwa na Makureshi. Kwa hivyo hawa pia walikuwa hivyo hivyo, na ni makafiri wakubwa zaidi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama akiendelea kuonya kabisa, kuonya na kukemea kuhusu tusizungumzie maswahaba kwa ubaya. Hadithi iliyopokewa na Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, mtume anasema man sabba ashabi, yeyote atakaye tukana maswahaba wangu, fa alayhi laanatullahi, mtu huyo atakuwa na laana za Allah, wal malaika, na atakuwa na laana za malaika, wanasi ajma'in, na atakuwa pia na laana za watu wote, mtu huyo atakuwa mbeba laana hizo. Hadithi mpokewa na Imamu Tabrani fil kabir wa hasanahu ash-Sheikh al-Albani. Hadithi nyingine, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama anasema, na ni hadithi iliyopokewa na Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama qala, mtume anasema, idha dhukira ashabi, maswahaba wangu, mnaposikia wametajwa, faamsiku, basi nyamazeni. Na hapa maulamu anasema maana ya kuwa nyamazeni ni kuwa ikiwa ni kuzumza, basi wazumzieni kwa wema, kusema radhiallahu anhum, na kuamini ya kuwa ni watu wema wametajwa. Lakini msizumze chochote ambacho ni kibaya. Na hapa hata kama katika historia mnasoma ya kuwa kulitokea mambo fulani fulani ambayo ni ya masahaba fulani, na yakaonekana kama si mambo ambayo si mazuri, basi nyinyi jizuieni, msiyazumze mambo hayo. Mtume anasema hivyo. Na hii ni hadithi ambayo pia ni sahihi, mpokewa na Imamu Tabrani fil kabir wa sahahahu ash-Sheikh al-Albani fi sahiha. Na Sheikh akaisahisha kwenye kitabu chake cha silsila al-hadith as-sahiha. Kwa ndugu zangu Waislamu, haya ni baadhi tu ya yale ambayo tunasema kuhusu maswahaba na wema wao. lakini masahaba si tunapozungumzia kwa sababu hapa tunazungumzia kwa jumla, lakini tunapoanza kuzungumzia mmoja baada mwingine utapata masahaba na fadhila nyingi sana kwa umma huu, ambapo itakuwa ni hatia kubwa sana kwa Muislamu yeyote kudai kwa ni Muislamu kisha awe ana nia mbaya ama ana dhana mbaya ama ana mazungumzo ambayo ni mabaya kwa hawa masahaba radhiallahu anhum. Na tunaomba Allah subhana wa ta'ala atujalie kuwapenda masahaba na kuwatetea na kuamini ya kuwa walitetea Uislamu, na bila shaka tunaona matokeo yake. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, kuna swali ambalo huenda tukajiuliza na jawabu lake huenda tukalipata hivi punde. Swali lenyewe ni kuwa hivi, ikiwa hawa masahaba wanasemwa kwa wema na Allah subhanahu wa ta'ala, na wamesemwa kwa wema na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa nini mashia kuwasema kwa ubaya? Lengo lao kubwa ni nini? Je, kuna ugomvi kati ya mashia na hawa masahaba? Hamna. Kwa sababu hao hawakuwa zama za masahaba ili wagombane nao, ndio sasa wabakie na huu ugomvi mpaka leo. Hasa kwa nini kabisa iwe ugomvi mkubwa wa mashia ni masahaba na kuwasema kwa ubaya? Anasema al-Imam Abu Zur'a, anasema rahimahullahu ta'ala, idha ra'aita rajula, ukiona mtu yeyote, yantakisu ahadan, anamkosoa yeyote kwa kumsema kwa ubaya, mina sahabati, kati ya masahaba kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'alam, jua annahu zindiqun, ya kuwa mtu huyo si Muislamu wa kweli kweli, ya kuwa ni mnafiq, anadhirisha Uislamu lakini ndani ya moyo wake ni ukafiri mtupa ameficha. Wadhalika, na ni kwa ajili, lianna al-Qur'ana, kwa ajili, kwa hakika Qur'ani haqqun, ni haki. Yale yaliyosema na Qur'ani kwa usma sahaba tunaamini kuwa ni kweli. Wa rasula haqqun, na pia mtume ni haki, yale ambaye ametoka kwake, yale ambaye ameyasema mtume kwa usma sahaba pia ni kweli, tunaamini hayo. Wa majaa bihi haqqun, na pia yote ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja nayo na yakatufikia, sisi pia tunaamini kuwa ni ya kweli. Na tunaona kuwa yanawasifu masahaba yote hayo, na inaonesha bidii na juhudi kubwa masahaba waliyofanya. Wa ma adda ilaina, kisha Imam anasema ya kuwa na Uislamu huu ambao tunao, hawakutufikishia huu Uislamu sisi wote kwa pamoja tunavyoona, ila sahaba, isipokuwa ni masahaba wamefanya kazi hiyo. Faman jarahahum, kwa yeyote atakaye wakosoa na kuatia dosari masahaba, inama arada ibtala majaa ubihi, basi hiyo lengo lake kubwa atakuwa anataka kuharibu na kuonesha kuwa haifai kabisa yale ambao wamekuja nayo. Kwa hivyo mashia waliogopa kuja moja kwa moja kwa kutuambia Waislamu sisi ya kuwa sisi hatutaki Uislamu na tukubali Uislamu, wakajua kuwa akisema hivyo hakuna atakayewasikiza. Hasa wakaona kuwa waanze kuchimba kwenye mizizi, wakajua kuwa mizizi zikishachimbwa na ikawa sawa ule mti hauna mizizi, maana yake ni kuwa sasa huo mti utakauka, na hata usipokauka basi utaanguka, na hata ukibakia utakuwa si madhubuti. Na bila shaka mizizi katika Uislamu huu ni masahaba, hao ndio asili, kwa kuwa ndio walipokea huu Uislamu kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha sasa sisi ndio tukaja baadaye ambao tunaweza tukaitwa kama hata majani ambayo yalitokamana na kina ambacho kimewekwa na msingi uliowekwa na masahaba radhiallahu anhum. Kwa hivyo lengo kubwa la mashia hata si masahaba, kwa sababu masahaba hawakukosana na hao, na ndio sababu kuna mtu alienda kwa Imamu Ahmad akamwambia Imamu Ahmad, mimi namchukia sana Muawiya. Imam Ahmad akamuuliza kwa nini, akasema kwa sababu Muawiya alipigana na Ali. Imam Ahmad akamwambia hata kama ilitokea, na ni kweli ilitokea, huyo Muawiya Mola wake ambaye ni Allah ni mwenye huruma sana. Kwa hivyo bado anamhurumia Muawiya na atampa rehema zake. Na yule ambaye Muawiya walikosana na yeye ambaye ni Ali pia anasifiwa kuwa ni mkarimu sana. Kwa hivyo atamchukulia pia kwa uzuri ndugu yake ambaye ni sahaba mwenzake. Hasa Imam Ahmad akamuliza huyu, wewe kinachokuingiza kati yako, kati yao ni nini? Kwa sababu Allah hajakutuma kuwa uhukumu. Ali pia hajakwambia kuwa mtetee kwa kuwa huyu amenishinda. Hasa wewe kinachokuingiza kati yao ni nini? Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala anasema, man zama yeyote atakaidai anna al-Qur'ana naqis, ya kwa Qur'ani ina upungufu, na haya ni madai ambayo wanadai Mashia. Na nadhani juzi tulizungumzia hapa mambo matatu ambayo Mashia na Mayahudi wanafanana. Miongoni mwa hayo mambo ni kuwa Mayahudi walifanya bidii mpaka wakabadilisha kitabu cha Allah, wakabadilisha Taurati na hata wakabadilisha Injili. Na Allah katuambia kuwa walikuwa kiandiko mikono yao, kisha nasema kuwa hadha min indillahi. Sasa hilo jambo pia Mashia wamelifanya, wakajaribu juu chini kututia shaka ya kuwa hii Qur'ani imepunguzwa. Wakaanza kuandika baadhi ya aya na sura kusema kuwa hizi zilikuwa kwenye Qur'ani lakini zikatolewa ili tuamini. Lakini tukasema hapana, Qur'ani ni kamili, kwani Allah anasema dhalikal kitabu la raiba fihi, ni kitabu ambacho hakina shaka ndani yake. Na akasema wala kana min indi ghairi la wajadu fihi ikhtilafan kathira, hiki kitabu cha Qur'an lao kama kingekuwa kimetoka kwa asiyekuwa Allah, basi kungekuwa kuna kasoro nyingi sana, tofauti kubwa sana ndani. Na Allah ametuahidi ya kuwa kitabu chake ambacho ni Qur'an atakihifadhi, hakuna yeyote anayeweza kukipunguza. Lakini Samashia wanadai kuwa Qur'an si kamili, eti kuna baadhi ya aya na sura ambazo zilikuwa zikizungumzia kuhusu Ali atawale zikatolewa na kina Bakar na Omar. Hasa Sheikh Islam Ibn Taymiyyah anasema yeyote atakayedai madai hayo ya kuwa Qur'ani ina upungufu, anasema fala khilafa fi kufrihim, watu hao basi hakuna tofauti katika Waislamu na maulama wa Kiislamu ya kuwa ni makafiri. Wa man zama anna sahaba irtaddu, na pia yeyote atakayedai kuwa masahaba baada ya mtume kufa walirtadi, illa nafaran qalilan la yablughuna 10, isipokuwa wachache tu ambao hata wafiki 10. Kwa sababu Mashia ni itikadi yao, Mashia wanasema ya kuwa baada ya mtume kufa masahaba waliacha Uislamu wote wakakufuru, isipokuwa masahaba 6. Wanasema wa kwanza ni Ali, kisha Hassan mtoto wake, kisha Hussein mtoto wake, kisha Fatima mkewe, kisha Salman al-Farisi, na kisha Abu Dharri al-Ghifari. Eti masahaba 6 hawa peke yao ndio walitufikishia Uislamu. Lakini hapana. Sasa anasema Sheikh al-Islam atakayedai hivyo, anasema ya kuwa fala raiba, hamna shaka kabisa fi kufrihi, kwa ukafiri wa mtu huyo. Liannahu mukadhibun, kwa sababu huyo atakuwa anakadhibisha, lima nassahu al-Qur'an, yale yaliyosemwa na Qur'ani kwa husu masahaba na hata kuhusu Qur'ani yenyewe, ya kuwa haina shaka ndani yake. Kwa kuwa Allah kama tulivyotangulia mwanzo ameeleza kuridhika kwake na maswahaba, na kisha akawasifu maswahaba, kisha baadaye akawaahidi msamaha kwa yale yaliyotokea, kwa kuwa hao pia ni wanadamu wanakosea, na akawaahidi malipo makubwa zaidi ikiwemo pepo. Kisha saa hii uje tuambie kuwa maswahaba hawafai na walistadi. Bali hata Allah alipokuwa anasema kuwa ameridhika nao, alisema laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara. Na siku kwa Allah aliridhika nao akiwa hawajui, bali akasema fa'alima ma fi qulubihim, alijua yaliyoko moyoni mwao, kwa kuwa masahaba walikuwa imani yao ni ya sawa, na kweli walikuwa na ucha Mungu kweli kweli, na wala sikuwa ni mambo ambayo Allah alibatisha tu kusema hivyo. Kisha sahihi masahaba hao hao tuje tuambie kuwa hawafai. Sasa tumesema kuwa sababu kubwa si maswahaba, bali ni Uislamu wenyewe kuwa uwe tena hauna kabisa asili katika ulimwengu huu. Kwa ndugu zangu Waislamu, naona wakati umeyoma na hautoshi kuendelea zaidi ya hapa. Haya ambayo tumeyasema yanatosha kumpa Muislamu picha kamili kuhusu maswahaba ni kina nani, fadhila zao, na kuhusu msimamo wetu kwa yeyote atakaye wasema kwa ubaya maswahaba. Na kisha pia waelewa kuwa yule anayesema sahaba kwa ubaya lengo lake ni nini. Na kisha hawa ni kina nani, tumesema kuwa ni mashia. Sasa mashia kwa huu msima moto tuko nao kuanzia tu baada ya hija kisha mpaka mwezi wa kwanza mwezi Muharram, hao huwa mawaidha yao katika majumba yao ya ibada, kwa sababu haifai kuita misikiti, kwa sababu sio Uislamu. Msikiti ni nyumba ibada ya Waislamu. Hao sisi Waislamu hatuwaiti kama ni Waislamu. Hasa wanatakiwa tuambie kuwa nyumba zao hizo zaitwaje. Hasa wakiwa katika nyumba zao hizo za ibada, unapata kuwa huwa wanawasema kwa ubaya sana maswahaba. Kisha wanaikosoa sana Qur'ani hii kwa kuonesha kuwa haiko kamili. Na hadithi nyingi karibu 99% wanazikataa. Kwa sababu wanasema kuwa zimpokewa na hawa maswahaba ambao hawaaminiki kwa kuwa ni makafiri na wamerikadi. Alafu imani nyingi ambazo wanazo, ambazo tulizumzia na zingine pia ambazo tutakuja kuzumzia, ni imani ambazo ni potofu kabisa, haziafikiani na imani zetu za Kiislamu. Kwa maana hiyo itakuwa ni makosa makubwa ni uzangu Uislamu wewe kuona kuwa mashia ni Waislamu kisha uwakubalie kwa kuwa waanze kujadiliana na wewe kuhusu mambo ya Uislamu. Unajua ukiongea na Shia, jua kuna ongea na mtu kama Mkristo au Myahudi. Ani mtu ambaye si katika dini yako. Sasa kuna baadhi ya Uislamu wanakaa na Mashia kisha wanaanza kuwasikiza. Na yale ambayo wameambiwa kisha wanaanza kuyaamini. Ambapo haueli kunazungumza na ni sawa na Mkristo kuambia mambo kuhusu Uislamu kisha waanze kuamini na hata ya kutie shaka. Ambapo yeye si Muislamu, kwa nini aongee kuhusu Uislamu? Na kwa nini utarajie kuwa atasema Uislamu kwa wema na hali ya kuwa si Muislamu? Kwa hiyo kwa maana hii ndugu zangu Uislamu ni muhimu sana sisi kuelewa hawa ambao wanaitwa Mashia. Na tunapozungumzia kuhusu Mashia Kenya, huwa tunamaanisha Shia kwa pote ambao linajulikana kama Ithna Asharia, ambao ni Rafidha, na hawa ndio waovu zaidi. Inshallah tutakomea hapa kwa sasa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidu majid. Wa radiyallahu anil khulafai rashidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali bin Abi Talib radiyallahu anuhum ajma'in. Na mimi nisema kijana ya kwa tunapozumzia mashia lazima tuwataradhalie maswahaba, hasa hasa hawa makhalifa wanne, kwa sababu kwa mashia yawatia uchungu sana wakisikia tunasema radiyallahu an Abi Bakrin wa Umarin wa Uthman, hawataki kabisa mambo hayo. Sasa tunasema kusudi ili wasikie na habari hizi wazijue. Lakini itakuwa si kawaida yetu kusema hivi kwa sababu pia mtume ilikuwa si kawaida yake atimawaidha yake kila hutuba anasema hivi, na pia maswahaba ilikuwa si kawaida yao kila hutuba anamalizia kutaradhilia maswahaba kama anavyofanya ndugu zetu ambao utapata kuwa ni watu wa bid'a. Na sisi tunapozungumzia kuhusu mashia huwa tunataka tueleweke ya kuwa hata ndugu zetu ambao ni watu tunawasema kuwa na mambo fulani ambayo si tuwafiki kama kupiga maulidi, kwa hili la mashia yatakiwa tuwafikiane na hao. Na ni kwa sababu sisi tunaoita kuwa ndugu zetu na hata siku moja hatuwakufurishi. Lakini hawa mashia hatusiti kusema kuwa hao si Waislamu. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Aqimus salaam.